ऐसा कहकर श्री हरि जी ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था राजा को दिया और स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ जी ने वहां बड़ी रानी कौसल्या और छोटी रानी ककई को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने ही में मझली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौसल्या और ककई ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकाल कर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख चक्र और गदा लिए तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु जी दर्शन दिया करते थे। तदनंतर समय अनुसार जब चेत का मनोरम मधुमास आया तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौसल्या जी ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लगन था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौसल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्री हरि जी ही अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय सनातन प्रभु संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपादन तत्व अनंत संसार की सृष्टि रक्षा और परलय के हेतु रोग शोक से रहित सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत स्वरूप परमेश्वर हैं, जगदीश्वर जी का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की दुंदुभिया बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद हो स्तुति करने लगे। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 254 श्री राम जी का जात कर्म नामकरण, भरत जी आदि का जन्म, सीता जी की उत्पत्ति, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा तथा राम जी आदि का विवाह। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा बालक का जातकरण संस्कार कराया। भगवान वशिष्ठ जी ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, ये महाप्रभु कमल में निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम होगा। यह नाम भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नामों के समान है तथा मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चेत मास श्री विष्णु जी का मास है, इसमें प्रकट होने के कारण यह विष्णु भी कहलाएंगे। इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान जी का सत्वन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्म पूर्वक 10,000 गौएं दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ राजा ने श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान दिए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौसल्या जी ने जब अपने पुत्र श्री राम जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरणों और कर कमलों में शंख चक्र गदा पदम ध्वजा और वज्र आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह कौस्तुभ मणि और वन माला सुशोभित थी। उनके श्री अंग में देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत दृष्टि गोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवन दिखाई देते थे। उनके निःश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में दीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा जी तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायु देव विराजमान थे। हे पार्वती, संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्यभूत भगवान जी को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बारंबार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे देव देवेश्वर, हे प्रभो, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। हे जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्री हरि जी माया से मानव भाव तथा शिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या जी ने आनंद मगन होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में स्तन डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि जी बालक रूप से माता की गोद में लेटकर उनका सत्वन पान करने लगे। वह दिन बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया। तदनंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पांच जन्य शंख के अंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभागा सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण जी को तथा देव शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण जी भगवान अनंत जी के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए थे। वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लेने वाले वे सभी बालक कर्मशः बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ जी ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदनंतर सब ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद के भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम जी आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों का हर्ष बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत जी तथा शत्रुघ्न जी की जोड़ी एक साथ। भगवान जी के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी जी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता अर्थात हल के अग्रभाग से एक सुंदरी कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देख मिथिलापति राजा जनक जी ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वर जी की बल्लवा देवेश्वरी लक्ष्मी जी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। इसी समय विश्व विख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्यमयी सिद्ध आश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे।